Kwangu yameshavukamia ila ya kwako nimeona madogo nimejumiza nimejikonesha nilimiza mama kunibembeleza usiku na mchana nimejumiza oh heri ningelibebwa na suna tiende kunichupa mbali kuliko kukosa upendo. Oh na, nimejipa umaso chitika na vidonda, dini vitapona ukutitika. Oh na, nimejipa umaso chitika na vidonda, dini vitapona ukutitika. Macho yaliona na mdomo kanena, na kupenda daima sinache. Moyo ulipenda na kinywa kikanena na kupenda daima sinache. Higo la mola nyuma nimekonesha nafsi na kama nirudi nyuma ila nishapoteza wakati nimemkosea ni kweli ndo maana najielezea. Kweli nimepotea ndo maana bado nataka rejea. Najikaza nisitoe machozi nikaonekana mjinga ila moyo na nyuma na shindwa vumilia lani dondoka. Nitajikaza japo mimi nakosa raha ipo siku mama nitamweleza jinsi gani penzi linavyonikwaza imefikia tu mpaka na kwama. Macho yaliona na mdomo kanena na kupenda daima sinache. Moyo ulipenda na kinywa kikanena na kupenda daima sinache. Macho yaliona na mdomo kanena na kupenda daima sinache. Moyo ulipenda na kinywa kikanena na kupenda daima sinache. Macho yaliona na mdomo kanena na kupenda daima sinache. Moyo ulipenda na kinywa kikanena na kupenda daima sinache.